أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالآخبة المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خير الناس اقرأهم وافقههم في دين الله، اتقاهم لله، وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، وارسلهم للرحمة. صدق رسول الله فيما قال. اولا bir istifade edelim. Estağfurullah el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh ve es'elühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu hüve tevvâbur rahîm tevbete abdin zâlil li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayâten ve la nüşûra. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. خير الناس، ناس خير لسه معلوم، ناس خير لسه kimdir diye bize sorsa birisi, biz her birimiz çeşitli cevap veririz. Şimdi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği خير الناس اقرأهم. Kur'an-ı Azimüşşan'ı güzel okuyan. Akra'ın. Lillü Kur'an demek. Biz. İkincisi. Ve efkâsüsün fî dinillâh. Allah'ın dinini bilen, anlayan, fakih. Fakih demek anlayışlı, dirayetli, idrak yerinde. İyi biliyor işin elini, boyunu. Neyi bilecek? Dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu, bu mülkün ve bütün mülkün içinde olanların hepsi Allah-u Teala'nın yaratışı, yarattıkları olduğunu, bu mülkün sahibinin Allah olduğunu, netice itibariyle Allah'a da dönecek olduğumuzu. Ölüm demek bizi Allah'a götüren vasıta. Fıkıh, kitapları ezberlemek demek değil. Kitapları ezberlemek değil. Fıkıh, Allah-u Teala'yı bilmek, idrak etmek, anlamak. O da kitaplar vasıtasıyla olacak tabii. Kitap vasıtası olduğu için fıkhı takdim ediyorum. Efkahuhum fi dinillah. Allah'ın dininde fakir olanlar. Dünyada değil. Dünya bilgileri aylara gidersin işte. Şimdi bir aya daha gidiyor, bir yere daha gidiyor. Kaç ayda gidecekmiş. İsterse kaç senede giderse gitsin. Dünya bilgisi. Dünya bilgisi. Dünya işte. Onu değil. Dinillah. Allah'ın dininde fakir. Dininde fakir, dinin sahibinin Allah olduğunu, bizim de o Allah'ın kulu olduğumuzu netice itibariyle buraya imtihan için gelmiş olup, imtihanı verip gideceğiz buradan. Allah cümlemizi affetsin, imtihanını güzelce verip, ak yüzle giden kulların arasına cümlemizi ilah edin. Onun için hayrun nas, nasın hayırlısı, şu mevkiin ve bu mevkiin sahibi değil, akra'ühüm lil Kur'an. Kur'an'ı okumasını bilen. Onun için bize çok ağlamak lazım, çok acımak lazım. Ne kendimiz, ne de çocuklarımız bu nimetten müstefid olamıyorlar. Mahkumdurlar. Bile bile. Yazın iki ay, üç ay tadil olacak. Çocuğumuzu bir kursa gönderirsek göndereceğiz. O da orada işte yarı yamalık bir şey öğrenirse öğrenecek. Fakat arkası yok. Arkası gelmez. Ben yaşımız epeyce olduğu için tecrübemiz fazla. Ekserisi çocuklar okurlar. Mektepte öğrenirler. Fakat mektep devri geçtikten sonra ya ticaretine dalacak. Ya sanatına, ya ziraatına. Ondan sonra oku bakayım çocuğum. Seni ben mektebe yolladım. Hık hık hık hık. Zorlanacak. Bakacak ki olmuyor, bırakacak. Onun için devam ister. Devamsız okumanın faydası olur. Bugün öğrenir, yana unutur. Ne faydası olur? Onun için efkahühüm fî dinillâh. Dinde fakih olacak. Bu dindeki fakahatiyle beraber etkâhühüm billâh. Allah korkusu içini doldurmuş olacak. Allah korkusu içini doldurmuş olacak. Yanlış hareket yapmaktan, Allah Celle ve Aleyh'in emrine muhalif hareket yapmaktan ödü patlayacak. Ezan-ı Muhammed'i duyduğu vakitte zincirlerle bağlasınız durar. Durar. Etkâhüm billâh. Onun için geçen derste de Cenab-ı Peygamber yine bize bu hayrın nasıl bilirken zül kalbül mehmûm diyerekten bir kalp gibi anlattı ki sahabeden sordular kalb-i mahmûm nedir ya Resulallah? Dedi ki ettekiyyün yakî. Allah'tan korkan tertemizdir kalp. Allah'tan korkan ve tertemiz kirle demiş. Vücudun kedi malum pisliklerle tozlarla topraklarla olur. Kalbin kirliliği de günahlarla olur. Vücut kirlendiği vakitte nasıl yıkamaya muhtacız? Yıkıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Kalbin kirlerini de ancak istiğfarlarla temizleyebiliriz. Kalbi takih. İbrahim Aleyhisselam malumunuz ateşe atılıyor. 16 yaşında İbrahim. 16 yaşında cihada çıkmış. Küffara diyor ki ne aptal adamlarsınız siz? Bu faydası olmayan, zararı da olmayan bu putlara neden tapıyorsunuz siz? Ne akılsız anlarsınız? Puta tapanlar da şaşırıyor şimdi. Yani hakikaten bunun bir faydası da yok, zararı da yok bize. Faydası da yok. Ne bize bir fayda yapar, ne bir de zarardan bizi kurtarabilir. Ama acizlerinden dolayı, bakın ne kadar fena. Acizine karşı ilmen kendilerine müdafaa edemediler. İlme müdafaa edemeyince atın bunu atıştırdılar. Kuvvetleri yok lakin. Ne yapsın? Aciz. Şöyle bu, şöyledir, böyledir diyemiyorlar. Biliyorlar ki tahta parçası, ağaç parçası, demir parçası. Şunlar, bunun ne faydası var? Onun karşısına dikilmekten ne çıkar? Bir şey çıkmaz tabii. Acizlerinden dolayı ateşe atmak mecburiyetinde kaldılar. Atın ateşe dediler. Âkırı mâ tekelleme bihi İbrahim hîni ulgiye finnâh. Hasbiyallah ve nîmelik. Şimdi bu hasbiyallah kelimesini hepimiz deriz. Her gün deriz. Fakat bizim deyişimizle İbrahim Aleyhisselam'ın deyişinin arasındaki fark yerle gök arası kadar büyük. Hiç. Kaç defa deriz, kaç defa dersek deriz. Dilimiz bu der. Fakat gönlümüzle bir değildir dilimiz. İbrahim Aleyhisselam hasbiyallah dedi bir kere. Nasıl dedi? İşte tabii ateşi yakmışlar. Mancınıkları kurmuşlar. Atacaklar İbrahim Aleyhisselam. İşte Cenab-ı Hak tarafından bütün kuvvet, kudret sahipleri olan melekler geliyorlar İbrahim Aleyhisselam'a arzu tazimatla beraber. Emrine müntazırız diyorlar. Emri. Ateşini söndürelim. Bunların çaklarını mı kıralım? Bunları sarmarma edelim. Ne istiyorsun? Yağmurlarını döktürelim. Her şey. Hepsini diyor ki Allah biliyor mu benim bugün bu halde ateşe atılmakta olduğumu? Biliyordu. O biliyor da siz ne karışıyorsunuz? Bu kâfi değil mi? Bu yetmez mi ki siz geliyorsunuz araya? Allah hepimiz affetsin. Tevfik Fatih Samadhani izine vatar edesin. Böyle Allah demek lazım. Allah bilmediği bir şey yok. İçimizden geçen kuruntuyu da biliyor. Bir yapacağımız bütün hareketleri de biliyor. Her şeyi biliyor. Ona karşı hiçbir saklı gizli şeyimiz yok. Onun için kalbi mahmum, Allah'tan korkan ve tertemiz bir kalp. Tertemiz günah işlememiş. Günaha gözlerini yummuş. Günahtan çok uzak. İki şey var insanın başına belaya sokan. İki şey çok. Biri para, biri kadın. Bu ikisine karşı insan acizdir. Paraya da dayanamaz, kadına da dayanamaz. Binaenaleyh paradan uzak kalmak hiç işimize gelmez. Bugün parayı nasıl ele geçireceğiz diye canımızı bile veriyoruz. Kadın da bir baş derdi. Allah kusurlarınızı affetsin. Etkâhın lillâh. Bunun için elde edilecek şey sabavet devrinden itibaren. Çocukluk devrinden başlar. Çocukluk devrindeyken günahlardan korunmaya alışabiliyor musun? Silah atmak bir hünerdir. Şimdi bana silah atmasını verseler bilmem. Çünkü kullanmamışım silahı. Onu kullanmak için bir itman lazım. Bir ustadan nasıl atılacağını öğrenmek lazım. Ve talim etmek lazım. Bir müddet atacaksın. 5 kurşun, 10 kurşun, 100 kurşun. Hedefi vuruncaya kadar uğraşacaksın. Bir kere alıştırdın mı kendini? Ondan sonra tık tık tık tık vurursun. Ama alıştırdın kendini. Günahlardan korunmak da böyledir. Kendini günahlara karşı muhafaza etmeyi alıştırmak lazım. Alışmadın mı? Günahların içerisine bir kere battıktan sonra kendimi kurtaracağım diye uğraşmak. Birinden çıkar ikincisine düşersin. Birinden çıkar ikincisine düşersin. Yağmurdan kaçıp doluya tutulan gibi olur yani. Allah muhafaza. Onun için bu takva, Allah korkusunun gönle girmesi ve yasak olan şeylerden son derece uzak kaçmayı ne pahasına olursa olsun. İşte İbrahim Aleyhisselam gidiyor ateşe, ne pahasına olsun. Allah hitap ediyor. Ne olacak para dediğin şey? Bizden evvel şu mezarlıklarda yatan ne kadar kuvvetli, ne kadar cesur, ne kadar bilgili, ne kadar çok serveti insanlar var. Acaba sayısını bilen var mıdır? Fakat bugün hepsi öyle sessiz, sedasız orada yatmaktadırlar. Hepimizin akıbeti de olacak. Ne paranın kıymeti var, ne servetin kıymeti var, ne başka kuvvetin kıymeti var. Kuvvet Allah'ı tanımak ve Allah'a itaat etmektir. Ne fazla olur. وَاَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Bir vazife daha, Allah'tan korkan insan Allah'ın emirlerini söyleyecek. Amir, emredecek. Evvela kendine, sonra mahiyetindeki insanlara, sonra eşine, dostuna. Mümkün olduğu kadar faydalı olmaya çalışır. Para vermekle, onu ev sahibi yapmakla, onu mülk sahibi yapmakla, onu fakirlikten, zaruretten kurtarmakla insan bir hayır yaptığını zannetmesin. Hayırdır ama ufacık bir hayırdır. Asıl hayır, onu Allah'ın emrine boyun bükürecek bir tarzda ona nasihatler, neler lazım. Ve enhâhum anil münker. Bir de var ki, münkerattan, yani günah ve yasak olan şeylerden korumaya çalışır. Hem kendini hem de etrafında olan insanları. Çünkü münkerat bir pisliktir. Pisliğin içerisinde düşen insanı kurtarmak her Müslümanın yegane vazifesidir. En büyük nimet İslam'da selamdır. İleride belki gelecek. Selamun aleyküm deriz. Bu Allah'ın selamı senin üzerine olsun demek şu lafızdan ibaret değildir. Onu düştüğü pislikten kurtaracak eli uzaklattır. Onu düştüğü vartadan, felaketten kurtaracak eli uzatmaktır selam. Yoksa sırf lisanen onu bataklıkta gördüğün halde ona selam veriyorsun, ona hakaret de olur. Çünkü düşmüş, batıyor, boğulacak neredeyse, selamun aleyküm deyip geçiyorsun, olur mu? Buna hiçbir vicdan rahat olmaz. Ya elini uzatacak, gel kardeşim diye çekeceksin onu, kurtaracaksın. Münkerattan kurtaracaksın. Bir de ve evsalhum lirrah, akraba-i talifet arasında birliğin kurulması için daima onlarla sıla-i rahim, dostluk icapları, akrabalık icabı gidip gelmek ve onların ihtiyaçları varsa onların ihtiyaçlarını da gidermeye mümkün mertebe çalışmak suretiyle şu 5 şeyi Cenab-ı Peygamber Nas'ın hayırlılarında birisi Kur'an'ı güzel okuyor. İkincisi fakih olan, üçüncüsü takva sahibi olan, dördüncüsü emri maruf, hayırlı işlere emreden, birisi de kötülüklerden men eden, birisi de akrabayı talikatıyla sıla-i rahim yapın. Daima onlarla. Burası çok şey yani. Akrabayı talikat tabii. Anamız, babamız, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz, kardeşlerimiz ve bunların akrabalarımızdır da. Bunlarla sıla-i rahim yapmayı borç biliriz. Borç biliriz. Anamızdan daha küçük yaşımızdan birbirimize veren miras tarihiyle bu bilgi verilmiştir. Asıl bizim bir ana, bir babamız daha vardır ki manendir. Manevi ana, manevi baba. Yalnız maddi anamız, maddi babamız olmaz ki Bir de manevi anamız babamız vardır ki o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Fedaki ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Dediler ashab-ı kiram. Onun dedikleri anam babam sana feda olsun dedikleri bizim de onun uğruna canımızı feda eder derecesinde ona kurmamız lazım. Allah taksiratlarımızı affetsin. Onun için peygamber nasıl ki bir adama anasının babasını ziyaret boştur. Gideceğiz anamızı babamızı ziyaret edeceğiz. Çünkü anam babamdır. Mesela Arzum'dan ben gelmişim. Anam babam orada kalmış. Burada işim iyi. İyi ama burada anam babam var. Ne yapacağım hiç olmazsa senede bir defa bayramlarda gidip de onun elini öpmek, hatırını sormak, onun hayır duasını almak borcum iken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vaktim olur da, vaktim olur da, servetim olur da gidip de onu bir ziyaret etmeyen evlada ne dersin sen? Hoca efendi yine şişiriyorsun galiba. Paraları Araplara mı yedireceğiz dersin sen yine? Ha? Öyle bir şey tasavvur olmaz elbette bizim aklımızda. Oradaki biz büyüğümüzü ziyaret etmek, şerefine nail olmak için bütün anayı babayı, bütün varlığımızı feda ederiz. Allah kusurlarımızı affetsin de ona has ümmet olan kullarından için cümlemiz. Bunu beyan buyurduktan sonra hayrul ashab, dostların hayırlısı. Dostların bir takım insanların hep dostları vardır ya, ahbapları. Dostların, ahbapların hayırlısı. İndallah hayruhum li sahibihi. Sana hayırlı olan kimse budur hayırlı olan. Sana hayırlı oluyor, fayda veriyor, menfaat veriyor. Seni Allah yoluna götürüyor. Sana eksiklerini söylüyor. Seni irşada çalışıyor. Hayruhum. Bu sizin için hayırlıdır. Ve hayrul ciran. Bir de komşular var. Komşuların da hayırlısı. İndallah hayruhum li cari. Komşusuna hayırlı olandır. Komşusuna hayırlı olmak, onu yemeklerle beslemek, onu efendim işte nitekim birçok faydaları temin etmek değil, onu yine Allah yoluna çevirebilmek için elden gelen gayreti sarf etmek. Ama kavga gürültü etmek suretiyle değil. Mantık dahilinde, bilgin dahilinde onu irşada çalışırız. Komşun. En komşunun hayırlısı da bu böyle olandır. Hayrun nisa. Kadınların hayırlısı. Elleti tesir zuhu ila nazar. Kadının hayırlısı odur ki, kadınların değil ama karının, senin sana haremin olan kimse hayırlısı. Bütün kadınlar içinde vasıf böyle olması lazım gibi. Tesir zuhu ila nazar. Baktığın vakitte senin gamını, kederini giderip seni sürure gark eden kadındır. Sabah akşam dükkandan gelmiş evine, yorgun, argın. Seni karşılıyor ve sana güler bir yüzle karşılıyor ve seni çeşit tatlılıklarla tatlıklandırıyor, sevindiriyor. Güzel, hayrın ısra. Tesir ruhu, izane zar. Baktığın vakitte gamını unutuyorsun, kederini unutuyorsun, borcunu unutuyorsun, derdini unutuyorsun, yorgunluğunu da unutuyorsun. Niçin? Hanım seni mesletti. Böyle hanım. Bir de var ki Abu Sülveç gelirsin, suratını atmış. Acı bu kadar dili var. Başlar şunu da almamışım, bunu da getirmemişim. Şu da yok, bu da yok. Herif senden kekliğim nedir bu filan diye başlar. Derdin üstüne dert, gamın üstüne gam, kederin üstüne keder. Allah böyle seni muhafaza etsin. Ve tutuyuhu ila emar. Bir de var ki hanım. Hadi şu işi şöyle yap. Peki beyefendi. Çok mükasip, çok güzel diye emre itaat. Hanımın hayırlısı. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا. Zengin hanım. Ne malında ne de nefsinde efendisine muhalefet etmiyor. Oo, böyle olmaz demiyor. Peki. Bunun için kız çocuklarımıza pekiyi pek güzel öğretmek lazım. Daha küçük yaşında. Peki. Muhalefetten çok sakınmak lazım. Çünkü bugün alıştığı bu muhalefeti yarın efendisine de yapar. Ona yapmaması için daha evdeyken ananın babanın vazifesi kız çocuğuna pekeyi öğretmeli. Ama ne söylersin söyle. Yanlış mı? Pekeydi kızım yap bakalım bunu. Bunun altında hayır vardır. İyilik vardır. Sen pekeyi dersen bak sana güzel bir entehar alıvereceğim. Güzel bir şey alıvereceğim filan diyerekten onu böyle ikna ederekten de hareketlerde bulunarak onu alıştırmak. Ve maliha diyor. Kadın zengindir, serveti de var. Ama adamının razı olmadığı yere parasını harcama hakkı yok. Para benim. Ben istersen satarım, istersen atarım, istersen... Yok, efendim razı olacak senin paralarını kullanacağın yere. Buna soracaksın, efendi ben bunu filan yerlere vereceğim, müsaade ediyor musun? Bu sana müsaade ederse verirsin. Müsaade etmiyorsa sen malını da kendi kendine öyle dağıtma. Hayırlı kadın. Hayırlı olmazsa ben, ne karışır benim malıma der. İstediği gibi satar sana bir günde mahsup kalır. Hayrun nas. İnsanların hayırlısı fil fiten. Fitne zamanlarında. Ne zamanlar? Her zaman o fitneler Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tükeneceği yoktur fitneler. Ben zannetme ki fitneler bitecek de biz rahat edeceğiz. O fitne bitmez dünyada. Adem babadan başladı. Kıyamete kadar devam edecek. Nasıl ki denizin, deniz bazen durulur ama dalgası eksik olmaz onun. Hele kışın. Ha, bu zaman Nas'ın hikayesi özgürlüğün ye'külü min seyfi fi sebilillah. Fi sebilillah mücahedeye çıkmış veyahut da ve raculun fi re'si şahikatin ye'külü min zisli ganem. Daha da çobanlık yapıyor. Koyunlar var. O koyunun sütünden, yününden, şusundan, busundan geçiyoruz. Kimsenin tatlısına, tuzlusuna karışmıyor. Kimsenin bir şeysine karışmıyor. Daha başında yanlış bir çekilmiş. 5-10 tane koyunu ondan geçiniyor. Bu iki kişi. Şimdi fiyse billah mücadele de yapılamaz. Öyleyse kendi yağından kendin kavrulup hiç böyle fitnelere karışmamaktan daha iyisi yok. Ashab-ı kiram zamanında da bu vakalar oldu. Bunlardan da bazıları bu fitnelere iltihak etmemeli ve seyirci kaldı. Hayrul mecalis. Meclis. Meclislerin en hayırlısı mescuk bile bir kıble. Kıbleye karşı oturulduğu zamandır. Kıbleye karşı demek insan evinde, dükkanında, işinde bir oturacağı yeri kıbleye karşı tayin etmeli. Kıble neresi? Sandalyesini, oturacak yerini öyle koyup yüzü kıbleye gel. Bu hayırlı bir meclis. Tabi nereye otursan nasıl olsa olur ama yüzün kıbleye karşı dönmüş. Yüzün kıblede, gönlün de kıblede, kalbin de kıblede, kendin de Allah'la beraber. Hayrul ashab. Şimdi dostların, dostlar sahibi, muhabbet ettiğimiz insanların hayırlısı ne Cenab-ı Peygamber yine bize beyan ediyor. Hayrul ashab. Kimlerle konuşmalı, kimlerle düşüp kalkmalı. Ashab dediğimiz, sohbet ettiğimiz, düşüp kalktığımız dostlar. Sahibün. Şu sahiptir ki اِذَا ذَكَرْتَ اللّٰهَ اَعَانَكِ. Sen Allah dediğin vakitte sana yardım ediyor. Beraber diyelim diyor. Allah diyelim diyor. Kur'an okuyorsun, beraber okuyalım diyor. Şurası şöyle olacak, burası eksik, burası fazla. Şunu şöyle okuyacaksın, böyle okuyacaksın diye okuman da yardım ediyor. Zikrullah da yardım ediyor. Bilgin de yardım ediyor. Daima yardımda. اَعَانَكِ. Sana yardımcı. اِذَا ذَكَرْتَ اللّٰهَ. Allah-u Teala'yı zikri. Zikir yalnız Allah demek değil. Namaz da zikir, Kur'an okumak da zikir, tesbih çekmek de zikir, efendim nasihat etmek de zikir. Çok envai var. Bunlar da sana yardımcı. Sana yardımcı. Bu adam hayırlı bir dost. Sana yardımcı mı? Hayırlı bir dost. Bu izanesi de dünya aldattı. Unuttun zikrullah. Dünya zekkereke. Hatırlatıyor sana. Yahu Allah var. Bırak. Allah diyelim. Allah'ı hatırdan çıkarma. Harama kaçma. Halaldan al. Yalanı söyleme. Yalan söylemek, hiyanetlik etmek, Allah'ı unutmaktan ileridir. Allah'ı unutmayan insan günah işlemez. Allah, günah işlemek, Allah'ı unutmanın alameti. Bu gazap vakitleri, bağırmalar, çağırmalar, hile, sütalar, efendim, haramlıkları kapmalar, bunlar Allah'ı unutmanın alametidir. Bunun için, izâ nesîte. Baktık ki yanlış yollara gidiyor. Haramdan kazanmak istiyor. Haramdan kazanmak istiyor. Haram yalan söyleme cesaret ediyor. Hilelere kaçıyor. Zekkereke. Sana hatırlatıyor Allah'ı. Diyor bu melekler defterine yazdıkları gibi Allah da bunları biliyor. Ha yalanı söyleme. Hileye hudiaya kaçma. Haramdan ekmek parası kazanmaya bakma. Rüşvetlere tenezzül etme. Allah'ın verdiği bir lokmaya razı ol. Fenalık yapma. Diye sana Allah'ı hatırlatan İnsandır hayırlı olan dost. Dostun hayırlısı, eshabın hayırlısı budur. Kıyaruhun, sizin hayırlınız, kıyar, hayırlınız. Ellezine, izâ ruh, zükirallah. Sizin hayırlınız o insandır ki, görüldüğü vakitte Allah-u Teala hatıra gelir. Allah-u Teala hatırlanmasına sebep olan insan sizin hayırlılarınızdır. Beyan buyurmuş. Hayrul deva, ilaçların hayırlısı. Ya hastalık, deva, ilaç. İlaçların hayırlısı es-sa'u, birincisi enfiye. Otlardan, köklerden, nelerden yapılıyorsa. Bu da bir ayrıca bir ağacın kökünden var. Böyle ince ince falanıyor. Burnuna çekiliyor. İşte burun deliklerinin açılmasına, damarların açılmasına da vesile oluyor. Bu enfiye dedikleri. Bu da şey olarak, adet olaraktan değil yani. Bazı enfiyeciler var, adet edilmişler. Ciğara gibi mütemadın çeker çeker durur. Yok, sabahta bir, akşamda bir, yahut üç günde bir, haftada bir iki defa lazım olduğunda çekmek suretiyle ciğara gibi alıştırırsan o şey olur, mezmumdur o. Ondan kadın da bıkar tabiatıyla. Mendiller pislenir, neden olursa olsun. Velledut, bir de içilen bir otlardan yapılmış bir içki. Otlardan, köklerden yapılmış çeşit otlar var. Onlardan olan şarap diyor. Bu da devanın hayırlısıdır. Mesela sinameki derler, anason derler. Buna başka bir tanesi daha var. Bunlardan çeşitli ilaçlar yaparlar. Bunlar da faydalı. Birisi de velhicâmeti, hacamet olmakta. Bu kan vücutta nasıl vücut kirleniyorsa tabiatıyla kan da kirleniyor. Yediğimiz gıdalardan olsun, aldığımız nefeslerden olsun nedense o kanda da bir kirlilik oluyor. Vücut bazen o kanları atıyor ama bazen atamadığı da oluyor içinde. Kalıyor vücutta. Atamadığı kirli kanlar pıhtalaşıyor. Bir takım hastalıklara sebep oluyor. Hacamet olunca buğunuz dedikleri şey veya sülük dedikleri şey onu böyle emer, yolların aşılmasına sebep olur. Bunun için hacamet de devaların hayırlısıymış. Bir de velmişi, meşi, müsil, müsil almak. Meşi, yürümek. Bak tabire bakın, yürümek. Neden? Amel ilacı almış, iki de biri de gidiyor dışarıya. Bu dışarıya gidişi tarif ediyor, fakat baksa bu ilacı almaktır. İlacı alırsın ya duramazsın. İkide bir dışarıya çıkarsın. Bu dışarıya çıkmak çıkmayı bir şeyle bu ilacı almayı tavsiye ediyor. Vel alak, birisi de sülük denilen. Sülük denilen bir bildiğimiz şey. Bunu tutarlar. Bunlar da şifalı olduğunu beyan buyurmuşlar. Yani hayrul rızk ma kâne yâzmen biyemin kefâb. Rızkın da hayırlısı. Hayırları söylüyor da, rızkın da hayırlısı gün be gün kazanılan nefasıdır. Ama biz buna razı olamayız. Biz tek ihtiyarlığımızda bir servetimiz olsun, fikirlerimiz olsun, rahat edelim. Düşün, Allah'a itimadımız yok. Allah'a itimadımız zayıf. Zannediyoruz ki biz de gün kazanmadığımız gün aç kalacağız. Biz köşemizde şuyumuz buyumuz olmasa aç kalacağız. Bu Allah'a olan itimadın, Allah'ın rezzak olduğuna itimadın zafiyetinden ileri geliyor. Rezzak, ya rezzak çek günde kaç defa çekersen ki itimad olmadıktan sonra bu rızkın faydası dilde kalır. Hayr-ı buk'atin fil mescid. Mescitte en hayırlı yer. Mescitte en hayırlı yer. En garanti köşesi yok. Mescitte en hayırlı yer halful imam. İmamın arkasıdır. Orada geride namaz kılmak değil. İmamın arkasında durmak. Ve inner rahme neden? Ve inner rahmete nezelet bed'et bil imam. Rahmet evvela imamdan başlıyor yayılmaya. Nezelet ve bed'et bil imam. İmamdan başlıyor. Sümme billezine halfahu sümme yümneten sümme yüseten. Evvela arkaya sonra sağa sonra sola, sonra bütün cemaate yayılıyor rahmeti ilahi. Onun için en hayırlı yerde madem ki imamdan sonra arkasına, arkasındaki yeri kapmak. Hayrun nisaikum karılarınızın hayırlısı. El afifetü galime. Afife. Haya sahibi. İffet sahibi. İffet sahibi olan kadınlar sizin en hayırlı karılarınızdır. Karının iffeti hakkında uzun malumat vermeye yüzüm yok. Onu herkes güzel idrak eder. Yine burada da yine hayrul ibadet, hayrul ibadet vakit. Hayrul ibadetin hayırlısı. Ne dersin? Namaz kılmak, oruç tutmak, işte hayrul ibadet, ibadetlerisi, bol bol sadaka vermek, cami yaptırmak, köprü yaptırmak, su getirmek. Bak bak ne diyor? Hayrul ibadet el fıkhu. İbadetin hayırlısı fıkıh, fıkıh. Dini bilmek, dini. Dinini bilmediğinden sonra sen dünyanı bilmişsin. Ne kıymeti var? Elmi ilmi ilman, ilmül ebden, ilmül edyan. Dünya ilmi de var, ahiret ilmi de var, din ilmi. Bunun için fıkıh, dini bilmek, dini bilince Allah'a bilmeye gidiyor. Dini bilmek, Allah'a bilmeye gidiyor. Allah'a bilmek de marifet-i ilahi yolu var ki, men arafa nefse, fakat arafa arafa. Nefsini bilmek de ona taalluk ediyor. Nefsini bilirsen, düşünürsen ki bu nedir acaba yahu? Etten, kemikten ibaret olan şunda bak ne kuvvet var yahu? Bu toprak idi vaktiyle. Allah bu toprağa bak ne hale soktu. Ne hale sokmuş? Ufacık bir göz yapmış, kainatı görüyor. Şuraya ufacık bir delik yapmış, kainatı işitiyor. Şuraya ufacık bir ağız yapmış, doymak bilmiyor. Efendim, öyle bir his vermiş ki bu et dediğin toprak parçası uzak zamanlarında bayılıyor. Kendinden geçiyor. Her şeysi ona göre muntazam. Fakat bu nasıl olmuş da bu toprak bu kudrete sahip olmuş? Bu toprak bu kudrete nasıl sahip oldu? Bu Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu ruh ile oluyor. Öldükten sonra hepsi bitiyor. Niçin? Ruh gitti. Onun için ruhun temizliği lazım. Ruhun temizliği. Ruhun temizliği günahsız, Allah'a isyansız olan bir hayat. Allah'a isyan etmeden, günahlara bakmadan geçirilen bir hayat en temiz bir hayattır, ruhun temizliği. Takva burada olur. Onun için fıkha, bunu da tabii Nasara Yansuru'dan başlar bu. Nasara'dan Yansuru'dan başlar, Daraba Yadrubu'dan başlar, arkası gider bunun. Sonu yok artık. Başı Daraba Yadrub, Nasara Yansur, sonu yok. Niçin? İlmullah, ilmin sonu var mı? Kudretullah bak, bizim dedelerimiz sorsak biz böyle aylara gidiyoruz, bilmem şunlara gidiyoruz, bunlara gidiyoruz dese hiç inanmazlar. Ama ilim, hiç inanmayacaksın. Kime sormuşlar bilmem, aya gidecek, gidilmez demiş, olur mu her şey? Canım Allah'ın ilmi tahsis olunur mu? İlim her şeye hakim. Kudretullah bu, bize de vermiş onu. Sıfatullah değil mi? Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, teknik, Allah'ın sıfatlarını kullara vermemiş mi Allah? O kudretiyle Allah'ın verdiği kudretle insan gidiyor bunu. Yoksa kendi hüneri değil ki insanı. Allah-u Teala'nın verdiği kudretin insandaki tezahürü bu. Tabi aya da gidecek, güneşe de gidecek, her yere gidecek. Onun için öyle şeyleri düşünmek, bu olmaz demek akılsızlık alanesidir yani. Sen bana birisi gelmiş soruyor. Ya aya gittim hoca efendi sen buna ne diyeceksin? Bize diyorlar ki yavru olursun sen. Neden? Aya gidilir mi ya? Bu dünyanın üstünde boşluk var. Bu boşluk aşılır mı hiç? Gidilir mi? Canım sen hiç okumuyor musun kitap? Allah'a illa bizlik diyor. Allah'ın izni olunca her şey olur. İlim yok. İlme hudut yok. Hayrul dua. Şimdi yalvaracağız Allah'a. Dua edeceğiz. En hayırlı dua nedir? Dua kitaplarında yazılı bir sürü dualar var. Bir sürü dualar var. Fakat onların için Cenab-ı Peygamber bize buyuruyor ki hayrul dua el istiğfar. Hayrul dua el istiğfar. Estağfirullah. Ben de ya Rabbi sana isteyecek ağız yok. Günahlara boyanmış bir insanım. Beni mağfiret et. Senden ben mağfiret isterim. Af isterim. Bu en büyük duadır. Ve buna her gün muhtaçız. Onun için okuduğumuz Seyyidül İstiğfar. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Seyyidül İstiğfar. Bunu sabahta ve akşamda muhakkak bir Müslüman üçer kere okumalı. İşine giderken, akşam yatağına yatarken. Yatağına yatarken abdesti alır, namazını kılar, fazladan namazla kılar. Ondan sonra bir parça gücü yettiği kadar da tesbihiyle meşgul olur. Ondan sonra okuyarak efendim istiğfar ederekten yatar. Uykusu gelince kadar da istiğfarla meşgul olur. Hayır, dua bu. Çünkü bu istiğfarlar adeta için sabunudur. Dişin sabunu, kirini giderecek sabun var. İçin sabunu da istiğfarlardır. İçimizin kirini giderecek istiğfarlardır. En iyi hayırlı dua budur. Çünkü içlerimiz çok kararıyor. Ve hayrul ibadet, ibadetleri hayırlısı da Sinan Peygamberlerin çeşitli sözlerle bizi irşadı var. Burada da la ilahe illallah. Kavlu la ilahe illallah. Bunu dilini alıştır. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Buna tarikata girdim deme. Ben şeyhten intisap ediyorum deme. Cenab-ı Peygamber buyuruyor. İbadetine hayırlısı kavlu la ilahe illallah. En evvel nebiyyun min kabli. Ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin dediği bu söz, ben de diyorum, size de tavsiye ediyorum diyor. Siz de la ilahe illallah kelimesini dilinizden bırakmayınız. Hiç olmazsa günde sabahleyin 100 kere, akşam kadar 100 kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah desen hem günahların dökülür hem de büyük çok sevaplara nail olur. Hayruz zat, zat biriktirilen nefaka. Depolarımızda kurduğumuz para, servet, pangada yahut evde bıraktığımız zehire. Gerek buğday gibi, arpa gibi zahire olsun, gerek para gibi servet olsun zahire. Bunun en hayırlısı ettakva Allah. En senin için hayırlı şey takvadır. Cenab-ı Peygamber Selman el-Farisi'yi ziyarete gitti. Selman el-Farisi malum. Yok, Bilal-i Habeşi'yi ziyarete gitti. Bilal-i Habeşi'yi ziyarete gitti. Baktı ki evde herhangisi, ikisinden birisi ama hatırımda belki yanlış kalabilir. Baktı kurma yığınları var. Yığın yığın kurma toplanmış, yığılmış. Nedir bu dedi. Ya Resulallah, size misafirler geliyor etrafı civardan. Elçiler, merçiler. Geliyorlar kabilelerden. Onlara tabii ikram etmek lazım. İşte burada onları hazırladım ki onları buradan onlara götürüp veririz. Enfik ya Bilal. Ha, şimdi Bilal olduğunu anladım. Enfik ya Bilal. Enfik ya Bilal. Dağıt dağıt bunları. Tut da evde. Bana gelecek misafir rızkımla gelir. Seninle merak etme. Seninle merak etme. Yalnız bunları toplama, biriktirme. Biriktireceğin şey ettekva Allah korkusu. Gönlünü Allah korkusuyla doldurabildin mi? Ne mutlu sana. Ve hayru ma ulge fil kalb el yakin. Kalbe. Kalbe ilka olunan en hayırlı şey yakin. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin Allah-u Teala'ya olan yakini. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Bu ateşe idam oluyor demek. İdam olunurken kurtulmak çarelerine. Kim tevessül etmez? Herkes tevessül. Şimdi orada böyle bir ilim var ki Allah-u Teala bana verdiği ömrü kimse alamaz. Eğer hayır murad ettiyse, benim yaşamam muratsa Allah-u Teala beni nasıl olsa yaşatacak. Nasıl olsa yaşatacak. Ben bunu bir hikaye dinledim. Bursa'mızda bizim bir tekke vardır. Adına dondurma tekkesi derler. Şimdi yerine apartman alıyor. Burada dervişlerin halleri zikrullah ederken donup kalmak. Hepsi değil ama bazıları böyle kendinden geçiyor, mecalsiz, şuursuz bir halde kalıyor. Baygınlık geliyor. Bu arada şeyh efendi gidiyor ona, okuyor ne yapıyorsa, adam ayılıyor, işine gidiyor. Bir gün birisinin ayakkabısını çalmışlar, bu bayılan adamın ayakkabısını çalmışlar. Kaçmış adam. Almış. Bu adam da, bayılıp da ayılan adam, ayakkabısını aramak için şöyle etrafı civarı dolaşırken, bunu hırsız diye polisler yakalamışlar. Sen bu vakıfta kırkta ne gidiyorsun diyerekten. Bir adam öldürülmüş, bu öldüren adamı bu adamdır diyerekten katilsin diyerekten yakalamışlar. Başka türlü şey yok. İdamına karar verilmiş. İdamına karar verilmiş. Sehpaya getirmişler. Asacaklar adamı. Şeyh Efendi haber yollamış ki, beni gözü, bir taş yollamış orada birisine. Gözünü bu taşa diksin demiş. Asılma sırasında gözünü bu taşa diksin. Orada o donma hali kendisine geliyor. Hani tekkede nasıl donuyorlardı? O donma hali, o asılma halinde kendisine geliyor. Pıhtalaşıyor, şeyleşiyor yani, katılaşıyor. Vurulan ip sıkamıyor boğazı. Sıkamıyor. İşte bir saat, iki saat ne kadar ipte kaldıysa kaldırın götürün diyorlar. Adam ayılıyor ondan sonra, götürdükten sonra. Aa diyorlar, olmadı bu. Bak adam kurtuldu. Neden? Hüküm infaz olundu diyorlardı. Biz hüküme infaz ettik. Ötesine karışmayız. Allah murad etmemiş ölmesini. Allah murad etmemiş. Yani Allah'ın öldürmediğini kimse öldüremez. Misal olarak. Bir misal olarak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam öldürebildiler mi? Öldüremediler. İsmail Aleyhisselam da babası yatırdı. Bıçağı boynuna sürüyor boyuna. Teslimiyete bak, teslimiyete. Hiç. Babada da oğulda da. Baba Allah emir verdi, oğlu kes. Oğluna da dedi, sen de kesileceksin. O da teslim oldu bu sene. Allah'ın emri mi? Allah kes baba dedi. Can, bu feda olsun sana. Hangi babadır ki oğluna bıçak sürebilsin? İbrahim Aleyhisselam bu ya. Şaka değil. Hasbiyallah diyen, o ataşa atılan adam oğlunu kesiyor. Nasıl kesiyor? Allah dedi, onun için kesiyor. Allah'a böyle teslimiyet lazım. İbrahim, İsmail yatmış. Nasıl olur ya? Bıçağın önünde kim yatar? Baba, gözlerimizi yumda, ellerimize bağlı. Belki beşeriyet iktidası çırpınırım da seni incitirim. Diyor. O kadar teslim eder. Fakat bıçağı Allah dedi kesme. Bıçak kesemiyor. Kızdı, taşa vurdu. Taş ikiye bölündü. Taşı kes. Taşa dedi neren kesmiyorsun? Allah kesme dedi. Nasıl keserim ya hayvan diyor. Kesicilik bıçakta değil. Allah'ın ona verdiği kudrettedir. Allah kesmedi dedikten sonra kimseye bir şey yapamaz. Öldürmedikten sonra kimse öldüremez. Onun için bu yakinin kalpte yerleşmesi. Bu yakinin kalpte yerleşmesi kolay bir şey değil ama. Çok Allah diyeceksin. Çok la ilahe illallah diyeceksin. Allah'a teslim olmanın çarelerini arayacaksın. Allah da onu sana verirse bahtiyarsın o zaman. Dünyada senin ahiret sana. Bak yine bizim de dünya. Hayrı müminin. Müminlerin hayırlısı. Mümin demedi. Müminlerin. Müminin. Bütün müminlerin hayırlısı kimdir? El-kani. Kanaat sahibi. Müminlerin hayırlısı kanaat sahibi. Allah'ın verdiği rüzgar razı olmaz. Ve şerrühüm. Müminlerin şerlisi et-tami. Tamam. Geçen gün bir misafir geldi. İnsan her şeyden bir ders alıyor. Misafirin naklini hoşuma gitti de buraya da uygun. Birisi Edirne'ye gitmiş. Seyyahın birisi. Edirne'de gezerken burada tımarhane varmış. Tımarhaneden bir deri görmüş bunu. Çağırmış gel. Gitmiş. Ne geldin dedim. İşte şu iş için geldim demiş. Senin okuman yazman var mı? Evet var demiş. Elif kaç harfte demiş. 30 tane demiş. Kaçı iyidir, kaçı zararlıdır, kaçı zararsızdır demiş. Bilmem. Öğrenme geldi. Ertesi sene yat ne zamansa gelmiş öğrendim demiş. Kaçı zararlı demiş. 300 zararlıymış efendim. Nedir o demiş. Tınim ayın demiş. Aferin. İyi. Tınim ayın tamam. Zararlı. Şu işi de yapayım. Bu işi de yapayım. Ama ömrü gidiyor. En güzel sana Allah'ın verdiği ömrü sen zayi ediyorsun dünyayı toplamak için. Alt tarafı dünyada dünyanı daha güzel yapacağım diyerekten ömrü kaçırıyorsun, ömür gidiyor herhalde. Allah diyeceksin ama yahu diyorsun şimdi Allah demenin sırası mı ya? 5 defa camiye mi giriliyor? Bak şu kadar iş var burada. Ne olacak? Onları yapıncaya kadar ömür gidiyor. Hadi gel dedikleri vakitte sıfıra sıfır herhalde mahviş. Onun için tamam çok zararlı bir şey. Kanaat çok hayırlı bir şey. Yine buyurur. Hayru şebabikum ya şübbabikum. Delikanlıların en hayırlısı. Delikanlıların. 15 yaşına kadar, 18 yaşına kadar gençlik devletiyorlar. 18'den 25'e kadar, 36'a kadar gençlik, delikanlılık. Ondan sonra da 45'e kadar falan da 50'ye kadar da küfület devleti diyorlar. Şimdi bu gençlik devletinin en hayırlıları, en hayırlı olan gençler, men teşebbehe bi cühulikum, yaşlılara benzeyen insanlardır. Halen ama. Yaşlılara benziyor. Zannedersin ki 50 yaşında, 60 yaşında bir adam. Yani onun hali var. Vakar ve sekine sahibi. Vakarıyla, sekinetiyle ağır başlı yani. Ağır başlı terbiyesi, edebi. Hiç zannedemezsin ki bu da 20-25 yaşında bir delikanlı. Çünkü hoppalık derdi durur demiş. Bu hoppalık yok üzerinde. Ağır başlılık var. Büyüklerine karşı hürmetkar, küçüklerine karşı şefkatli, merhametli, günahlardan uzak, böyle. Ve şerri kühûlikûn, yaşlılarınızın da şerlisi, gençlerin hayırlısı, ihtiyarlara benzeyen gençler. Huy itibariyle, ahlak itibariyle. Ya ihtiyarların şerlisi, men teşebbehe bişübbâbiküm, yaş 60, 70, belki de 80, belki de 90. Hala delikanlılık evinde. Sakalı yok, bıyığı yok. Efendim, her gün taraş, her gün süs, ziynet. Ya. Bu da sizin yaşlılarınızın şerlisidir diyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah tabarani, Ebu Yala ve Rabbin Asakir anvar bile. Hayr-ı zikri el-hakî ve hayr-ı zülkü ma yekfî. Yine Said bin Rakkas Hazretlerinden buyuruyor ki, zikrin hayırlısı gizli olanıdır. Zikrin hayırlısı Allah, Allah, Allah demek var mı? Herkesi coşturmak, böyle içinden Allah sesini kimse bilmezsen demez. Melekleri de bilmez. Hayırlı. Rızkın hayırlısı da kafi miktar mı? Rızkın var mı sana? Bugün çocuklar hep bizim mesela dünyayı geziyorlar. Niçin? Memlekette ekmek mi yok ya? Çiftçilikte topraklarımız boş duruyor ya. Bunları sürecek, ekecek, biçecek, fazla mahsul olacak. Her şeyler imkanlar elimizdeyken dışarıda çok para var diyerekten gidiyor. Allah hayırlı. Şimdi şunu da dinleyin. Hayr-ı sahada erbaatın. Sıfet sahibi. Yani konuşulur bir yere giderken 4 kişiden eksik gitmemeli insan. 4 tane arkadaş yani. 4 arkadaş bir yere gideceğiniz vakitte. 4 arkadaş en aşağı 4 arkadaş olmalı. Gerek hacca giderken, gerek başka bir sefere giderken 4 tane arkadaş olursun. Ne olur? Birisi hastalanır, ölüm haline gelir. Sana vasiyet ediyorum der bir üçüncüye. Sana vasiyet ediyorum. Benim Allah'ın emri olacak olursa şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Filan da alacağım var, filan da borcum var. Sana vasiyet ediyorum der. O ikisi de şahit olur. İki şahit, bir vasi, birisi de gidiyor ahirete. Bunun için tedarikli olarak 4 kişiyle yola çıkmak lazım. Ve hayr-ı seraya, askerde ileriye giden asker kıtaları var. Erbe atümü eti. Bu ufacık müfrezelerden tut. En az 5'den 400 kişiye kadar olan sevkiyat askerine seraya diyorlar. Ve hayr-ı cüyuş, askerin, fırkanın en hayırlısı da erbe atü âlâ. 4000 tane. Bugün alayım oluyor, tutum oluyor ne diyorlar da. Bu 4000 asker, askerin en hayırlısı. La yuhzemu isna aşara elfen min kılletin. 12.000 Müslüman askeri bir araya toplandığı vakitte la yuhzem. Katliye mağlup olmaz. 12.000 Müslüman askeri toplanmış mı bir yere? Bunun önünde kimse duramaz. Ne Rus'u bütün dünya birleşse bu 12 bin Müslümanın önünde durmanın imkanı yok. İlk İslam devletinde olan hadise bunun şahididir. Ama bugün 12 bin değil de 12 milyon asker karşımıza çıkarsak olmuyor. Çünkü neden bu olmuyor? İzâ sabara sadakû. Sabır ve sadakatle olacak. Sabır da olacak. sadakat olur. Bilecek ki bu 12 bin kişi Allah'ın verdiği ömür bir dakika eksik olmaz, bir dakikada ziyade olmaz. Bir saniye bile. Ömür ömür. Binaenaleyh ölüme karşı gözünü katlayan yummaz. Bir kere gelir o. Bir daha gelmez. Binaenaleyh korkmaz ve karşısındaki düşmanı yıldırır, kaçırır. Bu eğer mağlup oluyorsa, 12 bin kişi düşman karşısından kaçıyorsa, bugün Araplarda çok askerleri vardı. Çok kaçtılar. Neden? Neden? Zaful yakin. İşte dedi ki, yakini, yakini zapt etmek, yakın sahibi olmak. İlmi yakin. Şimdi yakini bize hocamız şöyle tarif ettiydi. Yakin. Bir şeyi tarif ediyorsun. Mesela size diyelim ki, baklava. Baklava diyorum, işte şu hamurcudan hamuru alırsın hele. Açarsın bunu. Bir kat, iki kat işte yağlarsın. İçine cevizini dökersin. Sütünü korsun, fırına korsun. Tadını da üzerine dökersin. Buna baklava derler. Bilmem size baklavaya karşı bir fikir hasıl oldu. Ama bilmiyorsunuz baklavayı. Dükkanın önünden geçerken gel gel dedi. Ben sana tarif ediyordum baklavayı. İşte şu tepsidekini görüyorsun ya. Kesilmiş şöyle şöyle baklava var. Baklava buna derler. Görüyorsun, ha anladım anladım hocam. Gel öyle. Dükkana sokuyorsun. Getir buradan şuradan bize yarım okka baklava. Getiriyor. Bir bakayım. Bakıyorsun pek tadatlı. İşte baklavayı şimdi evvela bizim ilmel yakın. İlmel yakın. İlmin hası oldu. İkinciyi gördün. Oldu aynen yakın. Görerek gördün. Üçüncüsünü yedin. Hakkal yakın oldu. Şimdi hakkal yakın lazım insana. Peygamberlerin bilgileri hakkal yakındır. Bizdeki ilmel yakın olsa olsa en nihayet. Biliyoruz ama tatbik yok üzerimizde. Binaenaleyh bu askerin mağlubiyeti yakının yakınları yok. Yakınlıkları yok. Allah arkamızda demiyorlar. Allah'a dayanamıyoruz. Ev su'in niyeti. Yahut niyetleri bozuk. Niyetlerde ihlas yok. Ev masiyye. Yahut günahkarlar. Fena fena günahlar işliyorlar. Ey zulm. Ya zulm ediyorlar. Evil ucubu bir kesretil adet. Bir şovuz diyorlar. Çokluklarıyla güveniyorlar. Ucup geliyor kendilerine, beğeniyorlar. Bu cihazdan. Evil ihtilaf. Ya aralarında ihtilaf oluyor. Senlik benlik. Ev gayruhu. Buna benzer şeylerle olur mağlubiyet. Bunlar olmadıkça 12 bin İslam askeri katıya mağlup olmaz. Şunu da okuyayım demiştiniz. Hayru sufufur ricad. Erkek saflarının hayırlısı. Bakın namazda yani. Namazda erkek saflarının hayırlısı. El mukaddem ön saf. İnsan. Ve şerruha safların en şerlisi de son saf. Tembeller saf yani. Geç gelir, önce yer bulamaz, arkaya kalır. Onun için namaza erken vakitte girip öndeki yeri kapmak. Hayrı saf. Ve hayrun, bak buna dikkat edin şimdi. Hayru sufufu nisa. Çünkü Cenab-ı Peygamber'in zamanında hanımlar da geliyordu camiye. Hanımlar da namaz kılıyorlardı. Bunların safları da hayru sufufu nisa el muahhar. En geride olan. Mesela burada cemaat, erkek cemaati bitmiş. Burada kadın cemaati kalmış. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. En arkadaki olan saftaki hayırlı saftı. Öndeki erkeklerin safı hayırlı. En geride olan safta kadınların safı hayırlı. Ve şerruha. Kadın safların en şerlisi erkeklere yakın olan ilk saf. Ya maşeren nisa. Şimdi kadınlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. İzâ seceder rücal. O zaman bak, bak dünyaya bak. Şimdi biz bugün ne kadar şükretsek az. Öyle nimetleri kark etmiş ki Allah-u Teala bizi. Yani haddinden fazla. Haddinden fazla. Bugün dünyayı fetheden Müslümanın haline bak. Bugünkü Müslümanın halinden dolayı Cenab-ı Peygamber diyor ki kadınlara, ya maşeren nisa, ey kadınlar cemaati. İzâ seceder rücal. Erkekler secdeye kapandığı vakitte فَوْضُطْنِ اَبْسَارَكُنَّ Gözlerinizi kapayın. Çünkü evlatlarını örtecek esbapları yok üzerlerinde. Kısa kısa entariler bulunduysa bulunmuş, düz kapakları da filan yatınca secdeye, arka tarafların açılmak ihtimaline karşı kadınlara diyor ki gözlerinizi kapayın siz.